ख्वाहिशों का चेहरा क्यों धुंधला सा लगता है, क्यों अनगिनत ख्वाहिशों का पहरा क्यों ठहरा सा लगता है, क्यों ये गलत ख्वाहिशें हर मोड़ पर फिर से मुड़ जाती है, खिलते हुए पल में मुरझाती है, बेशरम फिर भी शर्माती है ख्वाहिशें जिंदगी को धीरे धीरे दस्ती है ख्वाहिशें आंसू को पीते पीते जाती जाती है।